Aquaforte D3. Więcej niż magnes, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Michał Przerwa. MSZ wciąż ma nadzieję, że Szwecja wyda Polsce Stefana Michnika, podejrzewanego o wydawanie bezprawnych wyroków śmierci w czasach stalinizmu. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców chce powrotu handlowych niedziel. Solidarność nie widzi takiej potrzeby. W serwisie Trójki także super księżyc, który najlepiej widoczny jest właśnie teraz. Mamy nadzieję, że Szwecja jako kraj potępiający zbrodnie przeciwko ludzkości doprowadzi do wydania Polsce Stefana Michnika, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Szymon Szynkowski-Welsenk rozmawiał z ambasadorem Szwecji Stefanem Gulgrenem, który został wezwany do MSZ-u. Michnikowi zarzuca się, że jako stalinowski sędzia wojskowy odpowiedzialny jest za 30 przestępstw, w tym wydawanie bezprawnych wyroków śmierci wobec żołnierzy polskiego podziemia. Na początku miesiąca szwedzki sąd po raz kolejny odmówił wydania swojego obywatela, uzasadniając to przedawnieniem się czynów, o której jest oskarżany. Polskie władze złożyły oficjalny protest. Lista zarzutów wobec Stefana Michnika obejmuje 30 ciężkich przestępstw. W tym tak zwanych zbrodni sądowych, w wyniku których bezprawnie wydane zostały wyroki śmierci w oparciu o spreparowane dowody. Wyjaśniał wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. Polityk rozmawiał ze szwedzkim ambasadorem, który tłumaczył, że sąd w Göteborgu jest organem niezależnym, a w sensie prawnym decyzja już zapadła. Polska przekonuje jednak, że Szwecję do wydania stalinowskiego sędziego obliguje prawo międzynarodowe, a nie tylko szwedzkie przepisy, według których sprawa uległa przedawnieniu. Szwecja podpisała rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, w związku z czym organy wymiaru sprawiedliwości Królestwa Szwecji są związane postanowieniami tego aktu prawnego, w tym dotyczącymi zbrodni przeciwko ludzkości, które nie podlegają przedawnieniu. Polska już po raz drugi domaga się wydania Stefana Michnika. Poprzednio, także bezskutecznie, europejski nakaz aresztowania wydano za nim w 2010 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wiceszef polskiej dyplomacji będzie gościem Pulsu Trójki, kwadrans przed 18:00. O wycofanie się z niedziel bez handlu apeluje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W zamian za to pracownicy mieliby zagwarantowane w kodeksie pracy dwie wolne niedziele w miesiącu. Z raportu przygotowanego przez Związek wynika, że większość państw Unii w żaden sposób nie ogranicza handlu w niedzielę, a te, które wprowadzały to ograniczenie, są w zdecydowanej mniejszości i stopniowo się z niego wycofują. W Polsce od 2020 roku mamy mieć do czynienia w zasadzie z całkowitym zakazem handlu, z kilkoma podmiotowymi wyłączeniami. Dlatego na tle państw europejskich, nawet tych, które ograniczenia stosują, nasze regulacje są wyjątkowo restrykcyjne. Mówił Jakub Bińkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Działacze Solidarności uważają z kolei, że przepisy o ograniczeniu handlu w niedzielę nie wymagają zmian, a jedynie uszczelnienia, mówi rzecznik Związku Marek Lewandowski. Coraz bardziej jako społeczeństwo się do tego przyzwyczajamy, a badając wśród pracowników handlu, jak oceniają funkcjonowanie tej ustawy, są bardzo pozytywne oceny. Naszą motywacją było poprawienie losu ponad 1 200 000 pracowników handlu. W tym roku w miesiącu jest jedna niedziela handlowa, w przyszłym będzie tylko 7 w całym roku. Nieznani sprawcy sprofanowali 90 grobów na cmentarzu żydowskim na wschodzie Francji. Na płytach nagrobnych namalowano swastyki i hasła antysemickie. Doszło do tego na Kirkucie w jednym z miast w pobliżu Strasburga. Akt wandalizmu potępił prezydent Emmanuel Macron, który odwiedził cmentarz i spotkał się z przedstawicielami miejscowej gminy żydowskiej. Ważne, że jesteśmy tu razem, że odwołujemy się do sumień. Będziemy działać, pociągać do odpowiedzialności, karać sprawców. Chodzi o sumienie każdego z nas. Ci, którzy to zrobili, nie są warci Republiki Francuskiej. Republika ich ukaże. Na dziś w kilku miastach Francji zaplanowano manifestacje przeciwko nasilającym się w tym kraju aktom antysemityzmu. Z opublikowanych przed tygodniem danych wynika, że w ubiegłym roku we Francji doszło do ponad 500 ataków o podłożu antysemickim. To wzrost o 74% w porównaniu z 2017 rokiem. Właśnie teraz warto spojrzeć w niebo. Jeśli chmury nie przeszkadzają, można zobaczyć superksiężyc, czyli największą i najjaśniejszą pełnię księżyca w tym roku. Zjawisko powstaje, gdy nasz satelita jest w pełni i jego pozycja jest maksymalnie zbliżona do Ziemi. Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Każda pełnia księżyca jest fascynująca. Czasami się zdarza, że jest on nieco bliżej Ziemi, więc wtedy jest on po prostu nieco większy pod względem swoich rozmiarów, tak zwanych rozmiarów kątowych, czyli tarcza widoczna z Ziemi jest po prostu większa niż w przypadku takiej standardowej pełni. W Polsce superksiężyc, jak mówiliśmy, jest najlepiej widoczny właśnie teraz, ale zjawisko będzie można obserwować przez całą noc. Także inne, bardziej pospolite obiekty zimowego nieba. Jest to oczywiście najbardziej rozpoznawalny Orion z tak zwanym pasem Oriona i proponuję wypatrywać tego gwiazdozbioru, bo jest on faktycznie dość fascynujący. Po zachodzie Słońca możemy także obserwować Wenus. Najlepsze warunki do nocnych obserwacji będą mieli mieszkańcy Polski centralnej i wschodniej. Kolejne informacje w Trójce 17.30. Zdążyłeś zerknąć na super księżyc? Ja się tu wychylam, ale... Wczoraj był niesamowity. Po drugiej stronie. Nie widzę. Musisz do redakcji sportowej przyjść. Nie z tej strony. Jakoś się... Znajdę. Zapraszamy. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. Ten mecz w Lidze Mistrzów elektryzuje nawet najbardziej wybrednych kibiców piłki nożnej. Liverpool przy Anfield Road podejmie Bayern Monachium zapewne z Robertem Lewandowskim w podstawowym składzie. Lewy ponownie spotka się ze swoim byłym trenerem z Borussii Dortmund, Jurgenem Kloppem. O szczegółach Adam Dąbrowski. Co robiłby dzisiejszego wieczora Jurgen Klopp, gdyby nie był trenerem i gdyby miał parę groszy? To wielka rzecz. Gdyby nie fakt, że jestem zaangażowany w to spotkanie, kupiłbym bilet. To nie byłoby łatwe, wiem, ale na pewno chociażbym spróbował. Podobnie uważa spora część angielskich kibiców. Dziennik Liverpool Echo przewiduje elektryzującą atmosferę. I cytuję Roberta Lewandowskiego, który nie kryje, że Liverpool jest w stanie rozprawić się z jego drużyną. Zapewnia, że niemiecki zespół pilnie studiował dotychczasowe występy The Reds i nie lekceważy choćby znaku rozpoznawczego ekipy z Liverpoolu, czyli błyskawicznego przejścia z defensywy do ataku. Liverpool Echo zaznacza jednak, że naszemu człowiekowi w Bawarii w tym sezonie brakuje zwykłej dla niego klinicznej skuteczności, choć od razu przestrzega angielskich kibiców. Polak ciągle ma wielki wpływ na mecz, choćby dzięki asystom, których już teraz jest dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie. Dodajmy, że to spotkanie ma dodatkowy wymiar dla Jurgena Kloppa. 7 lat w Borussii. Trochę wspomnień jest. Pamiętam, jak pierwszy raz rozmawiałem z Matsem Hummelsem, jak pierwszy raz zobaczyłem Roberta Lewandowskiego. To wszystko to część mojego życia. Początek spotkania o 21:00. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O 21:00 zagrają także Olympique Lyon z Barceloną. Z zainteresowaniem postawę Roberta Lewandowskiego będzie zapewne obserwował Jerzy Brzęczek. Selekcjoner reprezentacji ma już w głowie pierwsze spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy, w którym Polska zagra w Wiedniu z Austrią. Brzęczka cieszą kłopoty bogactwa, jakie ma w ataku, z Lewandowskim strzelającym jak na zawołanie Krzysztofem Piątkiem i Arkadiuszem Milikiem. Martwią za to kłopoty w obronie, szczególnie po lewej stronie. Na tą chwilę mamy trzech napastników światowego formatu, którzy są bardzo skuteczni i to musimy w jakiś sposób wykorzystać, ale przede wszystkim z rozsądkiem i dla dobra reprezentacji i przede wszystkim skutecznej gry. Oczywiście, jeżeli chodzi o naszą lewą stronę obrony, to jest taki temat, który przewija się, myślę, przez ostatnich parę lat. O jakichś problemach zdrowotnych Macieja Rybusa. Sytuacja Arka Recy nadal się nie zmienia i tak jak to było na jesień, również teraz nie występuje. Ale myślę, że ci zawodnicy, na których się zdecydujemy na tą pozycję, będą nadać taką jakość i taką pewność, że zagrają na dobrym poziomie. Polska z Austrią zagra w Wiedniu 21 marca, trzy dni później zmierzy się w Warszawie z Łotwą. Dobrze spisuje się w turnieju tenisowym WTA w Budapeszcie Iga Świątek. Przeszła przez kwalifikację, a w pierwszej rundzie pokonała 6-3, 6-0 Serbkę Olgę Danilowicz. Dla 17-latki był to debiut w głównej drabince imprezy rangi WTA. Dzięki temu zwycięstwu otrzyma 48 punktów do światowego rankingu, to oznacza, że w poniedziałek awansuje o kilkanaście pozycji. W sporcie za dwie godziny więcej o koszykówce i reprezentacji, która przygotowuje się do meczów z Chorwacją i Holandią. By awansować na Mistrzostwa Świata i zagrać w Chinach, naszym wystarczy jedna wygrana. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ja jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu, zanikającymi od zachodu. W rejonach podgórskich proszę się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem, a w samych Tatrach po prostu będzie pruszyła. Temperatura maksymalna od plus 4 na Suwalszczyźnie do plus 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung

Cinematyka Orkiestra w programie Trzecim Polskiego Radia, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Uczniowie warszawskich szkół będą mieli zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej. Wprowadzenie takich lekcji chce warszawski ratusz. To jedno z założeń podpisanej przez Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+. Prezydent stolicy podkreśla, że dzięki temu Warszawa będzie miastem bardziej tolerancyjnym i bezpiecznym. Wielokrotnie mówiłem o tym, że jest potrzeba lepszej edukacji. Wszystko zaczyna się od edukacji. Jeżeli mówimy o kwestiach dotyczących na przykład mowy nienawiści, jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób używać internetu w sposób bezpieczny, żeby nasza młodzież wiedziała, że w internecie nie jest się anonimowym, że w internecie nie należy się dzielić kwestiami intymnymi, tutaj potrzebne są dodatkowe zajęcia i edukacja. W każdej szkole chcemy mieć jedną przynajmniej osobę z kadry, która będzie wspierać osoby LGBT i pomagać im odpierać przemoc i ataki. Już Chrzanowski ze stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Inne punkty deklaracji. Edukacja antydyskryminacyjna i seksualna zgodna ze standardami WHO, która będzie dostępna w każdej szkole zgodnie ze zobowiązaniem w karcie. Zgodnie z treścią tego dokumentu w warszawskich szkołach mają być prowadzone zajęcia antydyskryminacyjne. Dr Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Poświęcone, jak to mówią autorzy dokumentu, problematyce homoseksualizmu, biseksualizmu, transpłciowości. Mowa jest oczywiście o szkołach w ogóle, czyli można z tego dokumentu wnioskować, że obejmuje to wszystkie etapy edukacji szkolnej, począwszy od szkoły podstawowej. Naszym zdaniem to nie jest edukacja, tylko demoralizacja. Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty. Gdy mówimy o uczniach szkół podstawowych, to no tutaj jakaś ekspresja seksualna jest chyba jakimś mocnym nieporozumieniem. Znaczy tutaj na pewno chodzi o po prostu seksualizację dzieci. Chodzi o to, żeby one wcześniej rozpoczęły współżycie seksualne. Biorąc pod uwagę to, co znalazło się w materiałach dotyczących zwalczania mowy nienawiści, opublikowanych przez prezydenta Trzaskowskiego przed kilkoma tygodniami, można mieć obawy, że treści realizowane podczas tych zajęć będą miały wysoce ideologiczny charakter. Te materiały opracowywane przez Światową Organizację Zdrowia już kiedyś stały się przedmiotem takiej publicznej dyskusji. Paweł Woliński, Citizen Go Polska. Bo rzeczywiście ten materiał, który swojego czasu ujrzał światło dzienne w Polsce również, tak, dotyczył dosyć kontrowersyjnych kwestii, jak na przykład opowiadania dzieciom w przedszkolu w wieku 4 lat o masturbacji. Jak to jest prawnie uwarunkowane? No bo z drugiej strony, na jakiej podstawie prowadzić takie lekcje? Właściwie trudno powiedzieć, w jakim trybie prezydent Trzaskowski chce szkołom nakazać przeprowadzenie tych zajęć. Albo to mogą być potencjalnie jakieś zajęcia dodatkowe. No to już jest kwestia dobrej woli dyrektora, czy on będzie chciał to w ten sposób przeprowadzić. Na program edukacyjny prezydent miasta nie ma żadnego wpływu. Natomiast jeżeli chciałby to wprowadzać do programu profilaktyczno-wychowawczego, to tutaj także nie ma kompetencji. Co najwyżej może o to wnioskować i dopiero po zgodzie dyrektora dyrekcji i po zgodzie rodziców coś takiego mogłoby zostać przeprowadzone, ale także i w tym przypadku uzasadnione byłoby uzyskanie indywidualnej zgody każdego rodzica na uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciu. Jeżeli walka z dyskryminacją jest dla kogokolwiek ideologią, to gratuluję. Obowiązkiem władz miasta jest stać przy tych wszystkich, którzy są dyskryminowani. Obowiązkiem władz miasta jest edukacja. My po prostu musimy na ten temat rozmawiać, my po prostu musimy rozmawiać z dziećmi i je na ten temat edukować. I uważam, że to jest sprawa absolutnie oczywista. Przyjęta przez warszawski ratusz deklaracja zakłada też m.in. utworzenie w stolicy specjalnego hostelu interwencyjnego dla środowiska LGBT. Informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Mariusz Krzemiński. 20 minut po 17. No właśnie, relacja Warszawa-Jerozolima to jest coś, o czym ostatnio sporo rozmawiamy. O tym w trójce już za moment. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little road race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my... ZD@polskieradio.pl pisze pani Anna z Katowic. Denerwują mnie ludzie, którzy twierdzą, że są humanistami i z tego powodu nie umieją matematyki. To tak jakby ścisłowiec powiedział, że nie potrafi poprawnie pisać i się wysławiać, bo to nie jest jego dziedzina nauki. W studiu Ernest Zorzyń. Dobry wieczór. 5 na maturze z matematyki, ale potem nie miałem nic wspólnego. To ja też 5 na maturze z matematyki. Pan ścisłowiec czy humanista? Bo tak chciałem zacząć. Raczej humanista, a to 5 na maturze to cudem było. Cudem, czy pan się po prostu dobrze przygotował? Cudem. Choć przygotowany byłem. Izrael, proszę państwa, to jest kraj, o którym w Polsce ostatnio bardzo dużo się rozmawia. Warto zatem przyjrzeć się, jaka jest dokładnie polityczna sytuacja wewnętrzna w tym kraju. I o tym Ernest Zozun, jego gość, już teraz. Zapraszamy do trójki. A moim gościem jest pan ambasador Maciej Kozłowski, Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. No właśnie, o tej polityce Izraela porozmawiajmy. Czy to się da tak podzielić na lewą stronę Knesetu, prawą i centrum, czy inaczej te ugrupowania się układają? To jest znacznie bardziej skomplikowane, bo Izrael, mimo że jest krajem stosunkowo niewielkim, niedawno przekroczył 8 milionów mieszkańców, jest krajem niesłychanie zróżnicowanym pod każdym możliwym względem i te podziały przebiegają w bardzo różny sposób, nie pokrywając się z tym takim klasycznym podziałem na prawicę i lewicę. Przede wszystkim najważniejszy podział, no to jest to, że 20% to są Arabowie. Tak. Czyli jest podział narodowy, Żydzi, Arabowie. Wśród Żydów podział jest na Żydów aszkenazyjskich, Żydów sefardyjskich. I też to nie jest podział prawica-lewica, tylko mogą być Aszkenajczycy prawicowi i lewicowi i Sefardyjczycy, ale ten podział jest bardzo głęboki. Wreszcie, jest duża mniejszość rosyjska. Są to Żydzi rosyjscy, ale również nie Żydzi rosyjscy. To znaczy ludzie, rodziny, które nie mają pełni praw, ponieważ nie są Żydami. I to jest dla nich bardzo skomplikowane, kwestia małżeństw, pochówków i tak dalej, ponieważ tam obowiązuje prawo religijne. I do tego jeszcze bym dodał, jeszcze do tego dodamy druzów, do tego dodamy podział religijni świeccy, ultrareligijni, mniej ultrareligijni, osadnicy mieszkający na terenach, nazwijmy to, Izraela za zieloną linią. Słowem, tych podziałów jest ogromnie wiele. To jak udaje się organizować jednak partie polityczne? No nie jest to łatwe. Najlepszy dowód, że z wyjątkiem jednej partii pracy, wszystkie są zupełnie nowe. Powstają zupełnie nowe partie, które pod nowymi nazwami, właściwie trzeba się tego uczyć na nowo przy każdych wyborach. Oczywiście generalnie rzecz biorąc podział lewica-prawica istnieje, ale on bardziej jest związany ze stosunkiem do tego, co nazywamy procesem pokojowym, niż do klasycznych podziałów ekonomicznych. Mówimy o procesie pokojowym związanym z konfliktem palestyńskim. Z konfliktem palestyńskim, oczywiście. Czyli w tej chwili ten wielki problem, dwa państwa, jedno państwo. Jaka jest pozycja premiera w państwie izraelskim? To jest głowa państwa rzeczywiście? Tak. Tam pozycja prezydenta jest czysto honorowa. On ma w zasadzie jedyny moment, kiedy ma realny wpływ na bieg rzeczy, mianowicie on wyznacza premiera. A biorąc pod uwagę, że na ogół w Knesecie, który liczy 120 posłów, jest do 10 albo ponad 10 partii, to kto zostanie, kogo wyznaczy na premiera, jest bardzo istotne. No dobrze, to o bieżącej polityce. Netanyahu ma szansę przegrać w tych wyborach, które nadchodzą i które odbędą się w kwietniu? Miałem ze sobą i zostawiłem w szatni ostatni sondaż niedzielny i według tego sondażu Likud, na którego czele stoi Netanyahu, ma, oni liczą nie procentami, tylko miejscami w Knesecie, to się dość pokrywa, 120 miejsc w Knesecie, więc 30 miejsc, natomiast druga partia Benny Gantza, byłego szefa sztabu, ma według tego sondażu 18, natomiast trzecia partia, Yesh Atid, młodego Lapida, Jaira Lapida, ma 12. Trwają nerwowe rozmowy koalicyjne między Lapidem a Gansem i drugi sondaż pokazujący, że jeżeli oni się połączą, to wtedy oni mają o jedno miejsce w Knesecie więcej. Więc tu jesteśmy na granicy. Czy Likud, czy Gans z Lapidem. Zaczął pan mówić o koalicji, bo już trwają rozmowy koalicyjne, bo w historii Izraela nie było takiej sytuacji, by jedna partia miała absolutną większość, prawda? Nigdy takiej sytuacji nie było. Znaczy, kiedyś na samym początku, kiedy Partia Pracy, że tak powiem, rozdawała wszystkie karty jeszcze za czasów Ben-Guriona. Natomiast powiedzmy w XXI wieku, albo nawet pod koniec XX wieku takiej sytuacji już nie było. Natomiast tutaj w tej chwili trwają rozmowy koalicyjne przed wyborami. Mm-hmm, chodzi o to, żeby była wspólna lista, więc tak to jest jednak coś zupełnie innego. No ale wie pan, o to, żeby się jakoś usadzić i móc sprawować władzę. Proszę powiedzieć, czy Netanyahu, jeśli zostanie premierem w wyniku tych najbliższych wyborów, to będzie długo premierem? No wszystko zależy od decyzji prokuratury. Tam sytuację, tam w tej chwili karty rozdają ją i wyborcy, i prokuratorzy. Są bardzo poważne oskarżenia o korupcję. No oczywiście Netanyahu odrzuca je jako motywowane politycznie. Niemniej w Izraelu wymiar sprawiedliwości do niedawna był traktowany jako nieskorumpowany, niezależny od polityki. Ostatnio to się też było parę skandali, które to troszeczkę podważają. Niemniej no, paru polityków jednak siedzi w więzieniu paru, i to z pierwszych stron takich znaczących. Od prezydenta poczynając, tak, siedział, już tak, wyszedł, tak, tak, poprzez premierów i tak dalej. Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że już to będzie wręcz oskarżony, już to na skutek swoich kłopotów prawnych będzie musiał zrezygnować. I stąd w samym Likudzie trwa w tej chwili zażarta walka o przywództwo. No powiedzmy o schedę po Netanyahu. Ambasador Maciej Kozłowski, Kolegium Civitas, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Polska odpierała dziś zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące zagrożenia dla niezależności sądownictwa. Okazją była dyskusja o reformie wymiaru sprawiedliwości na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Wiceszef Komisji mówił m.in. o informacjach dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy kierują pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z unijnym prawem reform sądownictwa. Wyjaśniliśmy, że w prawnym sensie nie były to procedury dyscyplinarne, ale postępowania wyjaśniające, powiedział po zakończeniu spotkania ambasador Polski przy Unii Andrzej Satoś. Lawina, która zeszła w Crans-Montana w Alpach Berneńskich w szwajcarskim kantonie Valais, porwała kilkanaście osób. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Według szwajcarskich mediów lawina zeszła na trasę narciarską i porwała od 10 do 12 ludzi. Na Twitterze pojawiły się zdjęcia trasy pod zwałami śniegu. Agencja prasowa SDA poinformowała, że w tym roku pod lawinami zginęło w Szwajcarii 12 osób. Rosyjscy żołnierze będą mieli zakaz używania smartfonów i publikowania informacji o sobie oraz miejscu służby. Duma Państwowa przyjęła w trzecim czytaniu projekt odpowiedniej ustawy. Rosyjskie media niezależne przypominają, że informacje publikowane przez żołnierzy na portalach społecznościowych wielokrotnie pozwoliły dziennikarzom śledczym na ustalenie miejsc, w których znajduje się rosyjska armia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry, witam. W styczniu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,9%, a płace o 7,5%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. W ubiegłym miesiącu średnie wynagrodzenie brutto w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosło 4931,80 zł. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że dane te są lepsze niż oczekiwał rynek. Dane o wynagrodzeniach potwierdzają, że takie informacje, które pojawiały się pod koniec ubiegłego roku, że presja płacowa wygasa, były zdecydowanie przedwczesne. Ta presja na wzrost wynagrodzeń w gospodarce nadal jest silna. Na co chociażby wskazywało ostatnie badanie koniunktury NBP, w którym NBP twierdził, że wyraźnie na początku roku wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które planują podnieść wynagrodzenie. W styczniu w przedsiębiorstwach zatrudnionych było blisko 6 400 000 osób. Rząd zwiększył o 3 200 000 zł środki finansowe na Krajowy Program Kolejowy. Pieniądze zostaną przekazane spółce PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, oznacza to znaczące zwiększenie środków na kolejnictwo, co przysłuży się polskiej gospodarce. Możemy już przyzwyczajać się do nowej liczby, że Krajowy Program Kolejowy to blisko 70 miliardów złotych na polską kolej, na polską infrastrukturę. To zwiększenie budżetu dla PKP Polskich Linii Kolejowych, które jest podstawowym beneficjentem Krajowego Programu Kolejowego, no, świadczy o zaufaniu do tej działalności, którą prowadzimy w ramach programów inwestycyjnych. 1 800 000 000 zł będzie pochodzić z budżetu państwa, 1 400 000 000 zł z kredytu, który PKP Polskie Linie Kolejowe zaciągną w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Krajowy Program Kolejowy zakłada modernizację 9 000 km torów do 2023 roku. Inwestycje PGNiG przyniosły efekt. Odkryto ponad 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Władze spółki wskazują, że udało się to dzięki zakrojonym na szeroką skalę pracom poszukiwawczym. Prowadzono je w 2018 roku na 36 nowych otworach badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych. O trzech więcej niż rok wcześniej. Sukcesem zakończyło się prawie 85% wierceń. Rok wcześniej skuteczność była na poziomie 74%. Planowane są kolejne odwierty. Dzień na giełdzie papierów wartościowych dziś w Warszawie kończy się spadkami głównych indeksów. Indeks największych spółek WIG20 notuje 0,14% spadku, szeroki indeks WIG 0,19%. Spadek. Obroty wyniosły ponad 720 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,81 zł. Euro 4,33 zł. Dolar 3,83 zł. I za funta brytyjskiego zapłacimy teraz 4,94 zł. Sprawdzałeś? Waluty? Nie. Pan Stefan pisze, że sprawdzał i że wszystko gra, nawet 1% odliczony tak jak należy. No, czy fiskus PITA wypełnił w twoim imieniu? Tak, czy zadowolony jesteś? I to nawet byłem zaskoczony, bo dostałem powiadomienie pocztą mailową, że mam już wystawione zeznanie. Proszę sprawdzić i tak dalej. No to kluczowa jest teraz odpowiedź na pytanie, czy zadowolony i czy zatwierdzisz, czy sam będziesz próbował. No, pomyślę jeszcze o tym. Na razie się nie śpieszę. Państwo wiedzą, od tego roku to fiskus za nas wypełnia deklarację podatkową. Państwo się logują, sprawdzają, czy wszystko w porządku. Jeśli Państwu się podoba, to wystarczy zatwierdzić i... A i właściwie tyle z wypełniania deklaracji podatkowej. Trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie początkowo również rozpogodzenia. Opady deszczu przemieszczają się z północnego zachodu na południowy wschód. Na terenach podgórskich tam deszcz ze śniegiem i śnieg. Właściwie cały wachlarz. Temperatura minimalna od plus 1 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do 18. Potężna strata dla świata mowy, dla świata mody, dla kultury, mówią niektórzy wprost. Odszedł dzisiaj Karl Lagerfeld, niemiecki projektant mody, artysta, fotograf, mieszkał w Paryżu. Był dyrektorem artystycznym domu mody Chanel. Przy naszym telefonie Filip Nidental, redaktor naczelny magazynu Vogue Polska. Dobry wieczór, witam serdecznie, panie redaktorze. Dobry wieczór. Gdyby spróbować w kilku zdaniach dosłownie nakreślić wkład tego projektanta, tego artysty w świat mody, to co by można było powiedzieć? Chciałbym zacząć od sprostowania. Karl Lagerfeld do ostatniej chwili był nie tylko dyrektorem kreatywnym Chanel, ale i też własnej marki oraz marki Fendi, więc był... Szeroki wkład w świat mody, tak. W świecie mody był naprawdę człowiekiem renesansu, tak jak pan wspomniał, był też fotografem, wydawcą między innymi. A jego wkład, no to jest myślę, że to, co zrobił Chanel na początku lat 80., czyli sprowadził z piedestału tę markę, która po pierwsze była już trochę zakurzona, po drugie jednak dosyć, jak na tamte czasy wydawać się konserwatywna, on zrobił z niej prawdziwą popową, współczesną markę, ignorując

pełny chobar. Się podoba ten utwór, no i słusznie, choć w ostatnim notowaniu na miejscu drugim, bo numer jeden to Krzysztof Zalewski i Kurier. Proszę sprawdzić lb3polskieradio.pl. Proszę przede wszystkim zagłosować. No wygląda na to, że dzisiaj Myśliwiecka, przez Myśliwiecką przebiega front walki między tymi, którzy kochają matematykę i tych, którzy jej nienawidzą. Chciałem powiedzieć, że jak ja słyszę matematyka, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Moje serce zaczyna mocniej kołatać w klatce piersiowej i życzyłbym tym młodym ludziom, żeby w końcu mieli podstawy matematyki w szkole średniej i żeby mogli sami sobie wybrać, czy chcą dalej iść w to dziwne coś, czy chcą zostać na poziomie dodawania, odejmowania i rzeczy ważnych w dniu codziennym. Bo mam 32 lata i nie jest dla mnie potrzebne liczby pi, całkowanie i jakieś inne całki, tak? I jakieś inne cuda nie widzę. 22,7 trójek. Bardzo dziękuję. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór, wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Panie ministrze, a pan lubi matematykę? No ja w szkole nie byłem nigdy entuzjastą matematyki. Ale najważniejsze to wiedzieć, umiesz liczyć, licz na siebie, prawda? I to się sprawdza nawet w sytuacjach relacji zagranicznych ostatnio. Jest takie powiedzenie, ale ono nie rozwiązuje wszystkich złożonych kwestii, a do takich niewątpliwie należy polityka międzynarodowa. Czy coś się w ostatnich godzinach wydarzyło w relacjach polsko-izraelskich? Bo sytuacja w ostatnich dniach jest bardzo dynamiczna. W ostatnich godzinach przygotowujemy działania, które też w najbliższych dniach ujrzą światło dzienne, które mają zintensyfikować działalność informacyjną, edukacyjną w zakresie prawdy historycznej, bo okazuje się... A co to będzie? No, byłoby za wcześnie, gdybym teraz przygotowywane w tej chwili działania już ogłaszał. Jeżeli one będą gotowe, to... No nie, ale to nie jest jakiś sekret enigmy, żaden tajny plan, więc troszkę może pan uchylić rąbka tajemnicy. Jakich rodzajów będą te działania? Oczywiście, że to nie jest sekret. Chodzi o to, aby do elit politycznych, do elit dziennikarskich, do liderów opinii dotrzeć z jednoznacznym komunikatem. Po pierwsze, jak wyglądała prawda o II wojnie światowej. Po drugie, że nie ma zgody na fałszowanie tej prawdy o II wojnie światowej. Po trzecie wreszcie, że Polska będzie dbać o to w sposób bardzo zdecydowany, żeby opowieść o II wojnie światowej była zgodna po prostu z historycznymi faktami. A jakie, w czym się będzie przejawiać to zdecydowanie? No zdecydowanie przejawiło się już w tych gestach, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, czyli z rezygnacji z uczestnictwa w szczycie w Grupie Wyszehradzkiej w Izraelu, zarówno pana premiera, jak i ministra spraw zagranicznych, ale jest też ten moment na zintensyfikowanie działań pozytywnych, niezależnie od tej symboliki rezygnacji z tego uczestnictwa, która dotarła do opinii międzynarodowej, bo świat dowiedział się, że Polska w sposób bardzo jednoznaczny jest zdeterminowana, żeby bronić swojego dobrego imienia poprzez właśnie tak bezprecedensową decyzję pana premiera Morawieckiego. Czasami nieobecność jest bardzo wymowna i to jest ten przypadek. Strona polska do tej pory nie doczekała się przeprosin od władz Izraela po wypowiedzi pełniącego obowiązki szefa MSZ-u Izraela Katza. Oczekujemy cały czas na odcięcie się od tych słów i na jednoznaczną reakcję na te słowa. One nie mogą pozostać bez komentarza. On powinien przeprosić, czy w imieniu rządu powinien to zrobić premier Benjamin Netanyahu? To pozostawiamy władzom Izraela i mamy takie poczucie, że każda godzina, w której pozostają te słowa bez właściwej reakcji, jest godziną, która kompromituje pana ministra Katza i również nie taka sytuacja nie służy dobrym relacjom polsko-izraelskim, ale tutaj dobre imię Izraela, mam wrażenie, na tym głównie traci, bo proszę zwrócić uwagę, że słowa potępienia padają z bardzo wielu środowisk żydowskich na całym świecie. świecie. To chyba najlepszy dowód na to, że ta wypowiedź nie ma akceptacji również w środowiskach żydowskich i to bardzo dobrze. To też pokazuje, że jednak wiele pracy w ciągu ostatnich miesięcy zostało wykonanej. Myślę, że jeszcze w czerwcu, przed deklaracją wspólną premierów Netanyahu i pana premiera Morawieckiego, tego rodzaju głosy tak liczne nie byłyby możliwe. A czy sam premier Netanyahu, jeśli chodzi o jego wcześniejsze słowa, ma co wyjaśniać? Czy sprawa już jest wyjaśniona i uznajemy ją za niebyłą, a w każdym razie mniej ważną? Kwestia tej wypowiedzi, wypowiedzi niefortunnej i dającej podstawy do później błędnej interpretacji błędnych cytowań, została na szczęście ostatecznie wyjaśniona i zarówno w deklaracji kancelarii premiera Netanyahu, jak i w rozmowie telefonicznej pana premiera Netanyahu z premierem Morawieckim z niedzieli padło jasno stwierdzenie, że premier Netanyahu w pełni podtrzymuje to stanowisko, które wyraził wspólnie z premierem Morawieckim w czerwcu ubiegłego roku, zgodnie z którym nie można w żadnej mierze przypisywać odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie, hitlerowskie, czy też zbrodnie Holokaustu Polakom. I to jest stanowisko pana premiera Netanyahu. Że wszystko było wyjaśnione. Tymczasem sekwencja zdarzeń była taka, że już po tej rozmowie telefonicznej, którą pan teraz wspomina, premierów Morawieckiego i Netanyahu, zapadła decyzja o obniżeniu rangi wizyty na szczycie w Jerozolimie, bo najpierw miał polecić tam Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Dopiero potem, po wypowiedzi ministra Kaca, zupełnie Polska wycofała się z udziału w szczycie. Zgadza się, bo to błędne cytowanie stworzyło bardzo bolesny w odbiorze w Polsce kontekst. Bardzo wiele środowisk było oburzonych tymi słowami i dość długo czekaliśmy na tą reakcję kancelarii premiera Netanyahu. Gdyby to sprostowanie nadeszło natychmiast, sądzę, że konsekwencje nie byłyby tak bolesne. Natomiast ponieważ na to sprostowanie czekaliśmy dopiero po wezwaniu pani ambasador Azorej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na prośbę pana premiera Morawieckiego padły te wyjaśnienia, ale można powiedzieć, że w jakiejś mierze mleko się rozlało i musiała być odpowiednia reakcja pana premiera Morawieckiego na tą sytuację. Czy jest jakiś termin, do którego strona polska czeka na przeprosiny? Nie wyznaczyliśmy takiego terminu, ale one też nie powinny paść zbyt późno, bo mam wrażenie, że czekamy na nie w tej chwili już dość długo i tak jak w przypadku błędnego cytowania wypowiedzi pana premiera Netanyahu, każda godzina szkodzi relacjom polsko-izraelskim, ale też, co warto podkreślić, kompromituje autora tej wypowiedzi. Pan minister Czaputowicz mówił, jeśli nie będzie przeprosin, zapytano to, co się stanie dalej, powiedział, jeśli nie będzie, to nie będzie. To gdzie tu jest konsekwencja? Czy jednak jest jakiś plan? Jest cały wachlarz działań dyplomatycznych możliwych do podjęcia w sytuacji, w której nie doczekalibyśmy się odpowiedniej reakcji i jak sądzę, któreś z tych narzędzi zostanie wykorzystane. A które jest narzędzie pierwsze w kolejności w takich sytuacjach? To będzie decyzja pana premiera Morawieckiego w porozumieniu z panem ministrem Czaputowiczem i ja zakładam scenariusz jednak pozytywny, że w końcu nastąpi odcięcie się od tych haniebnych słów. No tak, ale w negatywnym scenariuszu pan mówi o wachlarzu. To co jest w tym wachlarzu? No bo to są jakieś takie działania mniej dolegliwe do bardziej dolegliwych. Czy w grę wchodzi obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych? Myślę, że nie należy wykluczyć żadnego z działań, które pozostają w katalogu możliwych do podjęcia działań dyplomatycznych, ale ponieważ nie ma tej decyzji, żeby w tej chwili tego rodzaju narzędzia stosować, to nie chciałbym wymieniać przykładowych tych działań, aby czynić podstaw do jakiejś w tej chwili dywagacji, czy któreś z nich zostanie zastosowane. Ale rozumiem, że obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych nie jest wykluczone. Tak jak powiedziałem, żadne z katalogu działań, które są do podjęcia w stosunkach dyplomatycznych, nie jest wykluczone w tej sytuacji. Czyli nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych, jeżeli żadne. Pani redaktor, w stosunkach między krajami każde reakcje dyplomatyczne są możliwe, natomiast nie sądzę, żebyśmy musieli się uciekać do aż tak drastycznych reakcji, bo po drodze jest szereg innych działań, które są możliwe do podjęcia. Panie ministrze, w sprawie izraelsko-polskiego napięcia głos zabrała amerykańska ambasador Georgette Mosbacher. Czy to jest pomocne? Powiedziałam, między bliskimi sojusznikami, takimi jak Polska i Izrael, właśnie napisała na Twitterze, nie ma miejsca na takie obraźliwe komentarze. Mam nadzieję, że ten komentarz dotarł do Izraela, również do ministra Izraela Kaca. A jeśli chodzi o Andrę Mitchell, która mówiła w relacji z Warszawy o powstaniu w getcie przeciwko polskiemu reżimowi. Ona powinna być za te słowa ścigana, ukarana, uznana za osobę w Polsce niemile widzianą? ona akurat przeprosiła na te słowa, przeprosiła za te słowa i zareagowała na nasze jednoznaczne wezwanie do takich przeprosin. Myślę, że nawet bardzo poważny błąd, czy bardzo, bardzo złe słowa, jeżeli po nich następują przeprosiny, no to należy te przeprosiny, jeżeli są szczere, a nie mam podstaw sądzić, że one były w jakiś sposób nieszczere, należy te przeprosiny przyjąć. MSZ dostał taki wniosek ze strony marszałka, wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki o uznanie za persona non grata pana ministra Kaca. Czy w takiej sytuacji udziela się odpowiedzi wnioskodawcy? Siła opozycyjna, która nie ponosi odpowiedzialności za działania państwa, w tym działania zewnętrzne, a więc politykę zagraniczną, może mówić i robić bardzo wiele. Natomiast te osoby, które ponoszą tą odpowiedzialność, muszą mieć na względzie wszystkie kwestie, zarówno dobre imię Polski, zarówno prawdę historyczną, jak i fakt, że nam zależy na tym, żeby relacje polsko-izraelskie w długiej perspektywie czasu zostały znormalizowane. Ale ja rozumiem, że takie uznanie za persona non grata też jest w katalogu działań dyplomatycznych, które bierze się w takich sytuacjach pod uwagę. Jest, natomiast jeżeli miałoby być zastosowane wobec ministra spraw zagranicznych, ministra, który chce z całą stanowczością podkreślić jako świeży minister, świeżo nominowany minister spraw zagranicznych, niestety odznaczył się na początku swojego ministrowania wypowiedzią haniebną i godną potępienia, ale jeżeli zastosować by ten środek wobec tej rangi urzędnika, to w praktyce oznaczałoby to zamrożenie stosunków dyplomatycznych. Pytanie, czy właśnie w tym momencie jest to nam potrzebne? Panie ministrze, czy Polska będzie nadal domagać się ekstradycji Stefana Michnika do Polski po kolejnej odmowie? My jesteśmy tutaj konsekwentni. Zbrodniarze stalinowscy, którzy mają na sumieniu ileś żyć ludzkich, a tak jest w przypadku Stefana Michnika, który wydawał wyroki śmierci bez żadnego uzasadnienia wobec żołnierzy wyklętych, wobec osób, które walczyły o niepodległy byt państwa polskiego wówczas w tych niezwykle ciemnych stalinowskich czasach. Ze względów ideologicznych on wówczas po prostu swoimi wyrokami te osoby zabijał. Taka osoba musi ponieść odpowiedzialność. Ale co Polska może zrobić w sytuacji, kiedy szwedzki sąd odmawia? Może zrobić to, co zrobiła w dniu dzisiejszym, czyli wezwać ambasadora szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przekazać mu demarsz, którą przekazaliśmy, czyli nasze stanowisko wyrażające nasze oburzenie z tego powodu, z decyzji, która zapadła ze strony sądu szwedzkiego, ale i także nie oczekiwanie. Reakcji na takie demarsz? My oczekujemy takiej reakcji, a przede wszystkim oczekujemy działań, które doprowadzą do wyciągnięcia odpowiedzialności, czy to przez sąd polski, czy to przez sąd szwedzki. Jesteśmy otwarci tutaj na różne możliwości. Wobec zbrodniarza stalinowskiego, którego zbrodnie przeciwko ludzkości, co chcę podkreślić, nie podlegają zgodnie z prawem międzynarodowym przedawnieniu. Różnica między Polską a Szwecją w tej sprawie polega na tym, że Szwecja stoi na stanowisku, że zgodnie ze szwedzkim prawem krajowym czyny Stefana Michnika podlegały przedawnieniu. Ale chyba zmieniło się prawo szwedzkie. Tak było podczas tej prośby o ekstradycję w 2010 roku, a teraz już zmieniło się prawo. Tak, ale powołują się szwedzcy politycy i szwedzcy również prawnicy na to, że nie można retroaktywności stosować w tej mierze. Natomiast problem po stronie tej argumentacji szwedzkiej jest taki, że zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają zasadzie retroaktywności, nie podlegają również przedawnieniu. W związku z tym nasze żądanie i oczekiwanie jest tutaj bardzo jednoznaczne. Nie może osoba, która ma na sumieniu utrzymywanie zbrodniczego reżimu, ujść odpowiedzialności dlatego, bo zbrodnia się przedawniła. To był absurd. I proszę powiedzieć, czy chodzi o to, żeby Stefan Michnik był sprawiedliwie osądzony, czy żeby odbył część kary, bo pewnie całości by nie odbył, bo ma 90 lat po prostu. Chodzi o to, aby nie przejść do porządku dziennego nad tym, że zbrodniarz stalinowski nie może być ścigany. On będzie z całą stanowczością ścigany przez państwo polskie, nawet jeżeli ze względu na jego podeszły wiek, to ściganie ostatecznie nie okaże się skuteczne, ale naszym obowiązkiem moralnym również wobec jego ofiar jest to, żeby do końca dochodzić jego odpowiedzialności. I jeszcze krótkie pytanie na koniec. Jaki jest w tej chwili stan stosunków polsko-norweskich po wydaleniu polskiego konsula z Oslo i po jeszcze nie wydaleniu, ale jest to w trakcie